चला है साकिया इधर तो लौट इधर तो आ, अरे ये देखता है क्या, उठा सुबह सुबह उठा। समा तो देख बेखबर वो काली काली बदरियां, वो काली काली बदरियां उफक पे हो गई आया, वो इक हजूमे मैं कशा है सुए मैं गजारमा, ये क्या गुमा है बदगुमा, समझना मुझको ना तमा, ख्याल जुहद अभी कहाँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। बातों का जिक्र है, निजात की भी फिक्र है, जुनून है सवाब का, ख्याल है अजाब का, मगर सुनो तो शेख जी, अजीब शह है आप भी, भला शबाब आशिकी अलग हुए भी है कभी। हसीन जलवा रेज हो, अदाए फितना तेज हो, हवाएं इत्र बेज हो, तो शौक क्यों ना तेज हो, निगार हाय फितना गर, निगार हाय फितना गर, कोई इधर कोई उधर, कोई इधर कोई उधर, उभारते हो ऐश पर तो क्या करे कोई बशर। चलो जी किस्सा मुख्तसर, तुम्हारा नुक्ता ए नजर दुरुस्त है तो हो, मगर अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। कशूदो बस्त का बुलंद का ना पस्त का, न बूद का ना हस्त का, न वादाए अलस्त का, उम्मीद और यास गुम, हवास गुम कयास गुम, नजर से आस पास गुम, हम अब जुज गिलास गुम। मैं में कुछ कमी रहे, कदा से हम गमी रहे, निशस्त ये जमी रहे, यही हमी रहे, वो राग छेड़ मुतरबा, वो राग छेड़ मुतरबा, तरब सजा अलम रुबा, जिगर में आग दे लगा, लपे हो सदा बिलाए जा बिलाए जा बिलाए जा बिलाए जा, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। तो हंस भरी जवानियां उधर से मेहरबानियां इधर से लंतरानियां ये आसमान ये जमीन ये आसमान ये जमीन नजारा है दिल नशी उन्हें हयात आफरी भला मैं छोड़ दूं यही है मौत इस कदर परी मुझे न आएगा यकीन नहीं नहीं अभी नहीं नहीं नहीं अभी तो मैं जवान हूँ